ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่6ในวันนี้อาตมาก็ยังจะกล่าวโดยหัวข้อว่าคู่มือการศึกษาพุทธศาสนาต่อเพราะยังไม่จบเรื่องที่บรรยายในตอนนี้เรียกว่าเป็นเรื่องด้านนอกทั่วๆไปของปริยัติเมื่อมองดูโดยปริพัทธ์จากทิศทางต่างๆกันย่อมมองเห็นได้หลายอย่างหลายประการถ้าเราสามารถมองโดยปริพัทธ์ต่างๆกันเหล่านี้ได้แล้วมันก็ง่ายในการที่จะเข้าถึงตัวแท้ของพุทธศาสนา ในครั้งที่แล้วมาเราก็มองปริยัติในฐานะที่เป็นรากแก้วของศาสนาถ้าปริยัติยังอยู่ศาสนาก็ยังอยู่นี่ขอให้มองว่ามันเป็นเรื่องด้านนอกอย่างไรไม่ได้มองที่ตัวปริยัติว่าคืออะไรโดยตรงแต่มองว่ามันเป็นอะไรต่อสิ่งที่เรียกว่าศาสนามันเป็นมันก็รากแก้วถ้ายังอยู่ต้นลำมันก็งอกใหม่ได้แม้ว่ามันจะตายไป ส่วนรากฐานของปริยัตินั้นเป็นความจริงของธรรมชาติไม่ได้เป็นการจิตแต่งตั้งเอาโดยชอบใจโดยบุคคลใดเก็บเอาเรื่องของธรรมชาติเรื่องกฎของธรรมชาติหน้าที่ของมนุษย์เกี่ยวกับกฎของธรรมชาติมาพิจารณาใคร่ครวญบัญญัติแต่งตั้งขึ้นมาเป็นรูปโครงนี่จึงเป็นเรื่องจริงของธรรมชาติมันรู้แล้วมันรู้จักจัดการกับธรรมชาติทั้งภายนอกตัวและภายในตัวมันจึงเป็นศาสนาที่มีรากฐานอันมั่นคงและการที่จะเรียนให้รู้จักอะไรสักอย่างต้องเรียนโดยธรรมลักษณะ8ประการซึ่งขอให้สนใจไว้เป็นพิเศษที่ว่าจะเรียนอะไรต้องเรียนให้รู้โดยธรรมลักษณะ8ประการว่ามันมีลักษณะอย่างไรมันมีประเภทกี่ประเภทมันมีอุปมาอย่างไรมีแดนเกิดอย่างไรมีแดนดับอย่างไรมีเสน่ห์ยั่วยวนใจอย่างไรมีโทษอันเลวร้ายอย่างไร และมีอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกข์ออกไปจากสิ่งนั้นได้อย่างไร นี่ก็เรียกว่ามองด้านนอกเป็นความรู้ด้านนอกรอบๆปริยัติสิ่งใดที่มีอยู่ในปริยัติก็ถูกมองกันอย่างนี้ทั้งนั้นและในที่สุดก็ได้พูดกันถึงเรื่องกาลามสูตรสำหรับจะตัดสินเมื่อเกิดปัญหาขึ้นว่าควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อควรรับเอาหรือไม่ควรรับเอาซึ่งจำเป็นสำหรับคนทุกคนผู้จะศึกษาพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะขอกำหนดจดจำไว้แม่นยำที่เรียกว่าหลักกาลามสูตรนั่นและในที่สุดสรุปว่าการปฏิบัติ ทุกขั้นตอนทุกระบบต้องสมบูรณ์ด้วยปริยัติอย่างที่พูดสมัยปัจจุบันนี้ก็ว่าสมบูรณ์ด้วยหลักวิชาหรือว่าสมบูรณ์ด้านจริตดีขั้นแล้วก็จะมีการปฏิบัติได้โดยง่ายการมีหลักวิชาที่ถูกต้องมันเหมือนกับสมเด็จไปตั้งครึ่งตั้งค่อนแล้วทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรนี่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องศึกษาพระพุทธศาสนาโดยลักษณะอย่างที่กล่าวนี้ที่นี่ก็มีด้านนอกหรือทิวทัศน์ด้านนอกที่จะมองกันต่อไปอีกเกี่ยวกับการศึกษาพระพุทธศาสนาผมก็อยากจะสรุปว่ามีสัก8ทิศทางอย่างเดียวกันเราจะได้เลือกทิศทางที่ถูกต้องโดยเฉพาะไม่เสียเวลาการศึกษาศาสนานั้นเดี๋ยวนี้ศึกษากันได้หลายรูปแบบหรือหลายทิศทางเพราะว่าการศึกษาก้าวหน้าวิชาการศึกษาวิธีการศึกษามันก้าวหน้ามันก็เกิดรูปแบบสำหรับการศึกษาขึ้นมาเป็นหลายรูปแบบข้อนี้เป็นการเนื่นช้าแต่การศึกษาที่จะดับทุกข์ถ้าต้องการจะดับทุกข์เราศึกษาเพียงรูปแบบเดียวก็พอเรามามองดูว่าเหตุไรการศึกษาพุทธปริยัตินี่ในพุทธศาสนานี่ก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์ทันใจข้อที่จะกล่าวนี้อาจจะเป็นที่ลำบากในการฟังแก่ท่านบางคนก็ได้แต่จะมาเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ไว้จึงได้นำมาบอกกล่าวกันอยากจะบอกคร่าวๆว่าศาสนานั้นศึกษากันได้ในฐานะต่างๆกันศึกษาในฐานะที่เป็นศาสนาโดยตรงก็มีศึกษาในฐานะที่เป็นวิชาปรัชญาลึกซึ้งก็มีศึกษาในฐานะที่เป็นอักษรศาสตร์เป็นวรรณคดีอันไพเราะจับใจนี่ก็มีศึกษาในฐานะที่เป็นจิตวิทยาความรู้เกี่ยวกับจิตเท่านั้นในส่วนลึกด้วยโดยเฉพาะก็มีศึกษาอย่างชนิดที่ศึกษาในฐานะเป็นสังคมศาสตร์คือศาสตร์สำหรับช่วยเหลือสังคมหรือจำเป็นแก่สังคมโดยทั่วไปก็มีอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสังคมศาสตร์ศึกษาศาสนาหรือพุทธศาสนาในฐานะเป็นสังคมศาสตร์นี่ก็นิยมกันมากและก็ยังมีศึกษาในฐานะเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งก็ยังมี พราะว่าศาสนาใดๆก็ตามเป็นผลทางวัฒนธรรมของชนชาติหนึ่งๆทั้งนั้นและที่ศึกษาในฐานะเป็นอนามัยคือเป็นเรื่องทำให้เกิดสุขภาพทางกายและทางจิตอย่างนี้ก็มีปัจจุบันนี้นิยมศึกษาพุทธศาสนาในฐานะเป็นศิลปะแห่งการครองชีวิตอยู่วิถีทางแห่งการครองชีวิตอย่างนี้ก็มีและกำลังมีอย่างยิ่งกว่าอย่างอื่นและมากที่สุดมีพิเศษไปออกไปถึงกับว่าศึกษาในฐานะเป็นเสมือนไสยศาสตร์ก็มีข้อนี้มันต้องระมัดระวังในการที่จะพูดออกไปให้มันคล้ายกับดูถูกดูหมิ่นคนจำพวกหนึ่งหรือพวกหนึ่งทีเดียวขอไล่มาแต่ต้นอีกครั้งหนึ่งแหละทำความเข้าใจกันให้ดีเป็นพิเศษข้อแรกที่ว่าศึกษาพุทธศาสนาศึกษาศาสนาศึกษาศาสนาในฐานะเป็นศาสนามันก็เป็นเรื่องของปริยัติทั้งนั้นแหละศึกษาให้รู้ว่าดับทุกข์อย่างไรในฐานะเป็นวิชาความรู้สำหรับพุทธศาสนานี่เป็นวิทยาศาสตร์เมื่อศึกษามากเข้ามากเข้าก็จะพบเป็นหลักวิทยาศาสตร์ทางจิตใจแต่ว่าศาสนาโดยมากเป็นไปในรูปแบบของไสยศาสตร์แม้กระนั้นก็เรียกว่าศาสนาจนมีการแบ่งศาสนาเป็นพวกเป็นสองพวกพวกที่พึ่งตนเองจะทำเองมีเหตุปัจจัยในตัวเองนี่พวกหนึ่งเช่นพุทธศาสนาเป็นต้นแล้วก็พวกที่ต้องพึ่งสิ่งอื่นภายนอกจากตนไม่ทำได้โดยตนเองต้องอาศัยบูชาบวงสรวงอ้อนวอนขอร้องมีพิธีรีตองนี่ก็พวกหนึ่งแต่ก็เรียกว่าศาสนาเดียวกันทั้งนั้นพวกที่มีหลักเป็นวิทยาศาสตร์เป็นพุทธศาสนาก็ต้องศึกษาเรื่องขันธ์เรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องการปรุงแต่งกันตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาตอนนี้เป็นต้นมันล้วนแต่เป็นเรื่องของธรรมชาติตามวิถีทางวิทยาศาสตร์แต่ถ้าเป็นศาสนาที่มีพระเจ้าถือว่าพระเจ้าทั้งนั้นสำเร็จมาแต่พระเจ้าเขาก็ไม่ศึกษาเรื่องเหล่านี้เขาไม่มีเรื่องเหล่านี้สำหรับจะศึกษาเขาก็จะมีศึกษาพระเจ้าองค์ไหนมีหน้าที่อย่างไรหรือถ้ามีองค์เดียวก็มีหน้าที่ทั้งหมดอย่างไรจะอ้อนวอนท่านอย่างไรจะทำพิธีดีต้องให้ได้รับผลดีที่สุดอย่างไรเนี่ยมันเป็นคนละทางแต่ก็ล้วนแต่เป็นศาสนาด้วยกันทั้งนั้น นี่แหละขอให้พุทธบริษัทเรารู้ไว้ว่าพุทธบริษัทศึกษาพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาคือดับทุกข์ตามวิธีของพุทธศาสนาก็ต้องศึกษาอย่างที่ว่าเป็นวิทยาศาสตร์ว่าความทุกข์คืออย่างไรความทุกข์เกิดขึ้นมาจากอะไรในลักษณะอย่างไรอะไรที่เป็นตัวยืนโรงอยู่สำหรับให้เกิดอาการต่างๆอย่างนี้ก็เช่นเรื่องศึกษาเรื่องธาตุทั้ง4ธาตุทั้ง6 ประชุมกันข้าวเป็นสิ่งที่เรียกว่าสัตว์หรือคนท่านในแต่ละธาตุละธาตุมีหน้าที่อย่างไรสำคัญกว่ากันแก่กันและกันอย่างไรเมื่อธาตุมาทำหน้าที่ข้าวก็เกิดเป็นอายตนะภายในอายตนะภายนอกซึ่งเป็นคู่กันสำหรับจะถึงกันขั้นถึงกันข้าวแล้วมีการปรุงแต่งกันอย่างไรเช่นกระทั่งเกิดเป็นทำหมวดหนึ่งหมวดหนึ่งขึ้นมาหรือเป็นเบญจขันธ์ขึ้นมาที่เรียกว่าเป็นส่วนประกอบของความเป็นมนุษย์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้มันเป็นไปตามธรรมชาติทางนั้นถ้าศึกษาพุทธศาสนามันเลยกลายเป็นศึกษาวิทยาศาสตร์ไปอย่างนี้แต่ถ้าศึกษาศาสนาที่มีพระเจ้าก็ไม่มีทางที่ต้องศึกษาอย่างนี้ไม่มีให้ศึกษาแล้วเขาก็ไม่ศึกษาเขาก็ศึกษาแต่ที่จะประกอบพิธีบูชาบวงสรวงอ่อนวอนท่านลองเปรียบเทียบดูเลือบตาดูให้ดีๆให้เห็นความผิดแปลกแตกต่างกันอย่างนี้นั่นแหละเรียกว่าศึกษาพุทธศาสนาในฐานะศึกษาศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาฟังดูมันก็แปลกศึกษาศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนามันคือคำพูดที่เปล่าคำเป๋ออะไรไปแล้วแต่มันมีความจริงอย่างนั้นเพราะว่ามันยังมีการศึกษาศาสนาในฐานะอย่างอื่นอีกมากเช่นในฐานะที่จะเป็นปรัชญาถ้าเป็นปรัชญาก็ศึกษาเรื่องความทุกข์จากโดยวิธีคำนวณว่าก็เป็นอย่างนั้นก็มีอย่างนี้ก็ปรุงอย่างนู้นจึงเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาไม่ได้ศึกษาลงไปที่ตัวจริงซึ่งมีอยู่จริงอย่างวิทยาศาสตร์เป็นการศึกษาโดยปัญญามีรากฐานอยู่บนการคำนึงคำนวณแล้วก็สรุปผลเอาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ถือปฏิบัติกันอย่างนั้นเดี๋ยวนี้กำลังนิยมศึกษาพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นปรัชญาแบบนี้นะปรัชญาแบบที่ใช้เรียกกันอยู่เดี๋ยวนี้ที่ฝรั่งเขาเรียกเป็นโลโซฟีกันมากอย่างนี้เลยไม่ได้แตะต้องของจริงเป็นแต่การคำนวณไปตามหลักของวิธีการคำนวณนี่ศึกษาศาสนาในฐานะที่เป็นปรัชญาอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งแม้ว่าพุทธศาสนาจะเป็นวิทยาศาสตร์แต่ก็สามารถนำเอาไปศึกษาอย่างกะว่าเป็นปรัชญาชนิดนี้ได้ด้วยเหมือนกันนี่ก็พวกหนึ่งที่นี่มองต่อไปอีกก็เป็นการศึกษาศาสนาในฐานะเป็นอักษรศาสตร์เป็นวรรณคดีเป็นความรู้ทางหนังสือไปเสียก็มีอย่างที่เรียกกันว่าเรียนบาลีก็นิยมก็ยอมรับว่าเป็นการศึกษาพุทธศาสนาแต่กลายเป็นศึกษาในฐานะที่เป็นอักษรศาสตร์เป็นภาษาอย่างหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ตะเลยเปิดเปิงไปในทางศึกษาความไพเราะความล้ำลึกของภาษาสำเร็จประโยชน์ในทางที่เป็นภาษาอันล้ำลึกไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติระดับทุกข์อย่างนี้ก็มีแล้วก็มีมากเพราะว่าเคยได้รับการยกย่องอย่างมากที่สุดที่ศึกษาภาษาบาลีแล้วก็เอาไปสอบไล่ ได้รับเกียรติยศชื่อเสียงได้รับประโยชน์ก็ยุติกันเพียงศึกษาอย่างอักษรศาสตร์หรือภาษาศาสตร์ที่ไกลออกไปก็ศึกษาอย่างวรรณคดีมีคำชั้นอันไพเราะรวมอยู่ในพระไตรปิฎกนั่นด้วยนี่ก็คือศึกษาศาสนาศึกษาพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นอักษรศาสตร์ภาษาศาสตร์หรือวรรณคดีทีนี้ก็มีพวกที่ศึกษาพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นจิตตวิทยาโดยเฉพาะคัมภีร์อภิธรรมมัทธิดก7คัมภีร์ซึ่งเป็นเนื้อหนังสือมากกว่าปิฎกใดนะนี่เป็นเรื่องทางจิตศึกษาเรื่องจิตเรื่องทุกแง่ทุกมุมอันเกี่ยวกับจิตไม่มีตำราจิตวิทยาชนิดไหนสู้ได้ศึกษาอันจนตายก็ไม่เคยจะรู้จักจบจักสิ้นแล้วก็พูดกันอยู่แต่เรื่องเกี่ยวกับจิตหรือสิ่งที่เกี่ยวกับจิตไม่ได้พูดถึงการประพฤติปฏิบัติโดยตรงเป็นการศึกษาอย่างจิตวิทยามหาศาลไปเจออย่างนี้ก็มีทีนี้บางพวกจัดพุทธศาสนาไว้ในฐานะเป็นสังคมศาสตร์คือมนุษยวิทยาก็ศึกษาพุทธศาสนาในส่วนที่มันจะเป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างไรเป็นประโยชน์แก่การบ้านการเมืองอย่างไรเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาอย่างไรมันก็เป็นเรื่องสังคมศาสตร์ว่าที่จริงความรู้ที่มนุษย์ควรจะต้องการแล้วก็จัดเป็นสังคมศาสตร์ได้ทุกเรื่องน่ะได้ทุกเรื่อง แม้แต่ศาสนาก็มาทำให้เป็นสังคมศาสตร์สิ่งที่สังคมจะต้องศึกษาอย่างนี้ก็ได้ทีนี้ศึกษาพุทธศาสนาในฐานะเป็นวัฒนธรรมอย่างนี้ต้องศึกษาคู่กันมาตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีมนุษย์เกิดวิชาความรู้ขึ้นมาในหมู่มนุษย์นั้นอย่างไรตามลำดับตามลำดับมาจนรู้เรื่องดับทุกข์สูงสุดตามหลักแห่งพุทธศาสนาเป็นวัฒนธรรมทุกขั้นตอนทุกระดับเป็นระดับสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาจนกระทั่งรู้ความดับทุกข์สิ้นเชิงข้อนี้ถ้าดูกันให้ดีดูกันให้ละเอียดแล้วมันเป็นเรื่องที่ประพฤติปฏิบัติกันอยู่เป็นประจำบ้านประจำเรือนเป็นประเพณีประจำบ้านประจำเรือนมีหลักปฏิบัติอย่างไรที่อาจจะมาใช้ให้ประจำบ้านประจำเรือนตลอดเวลาทุกเวลาอยู่กับเนื้อกับตัวจริงๆนี่จะเป็นประโยชน์โดยแท้จริงแม้ไม่ถึงเรื่องมรรคผลนิพพานแต่ก็เป็นอุปกรณ์ให้มีชีวิตอยู่อย่างเป็นผาสุกจะเรียกว่าเรื่องที่ต้องพูดกันเป็นประจำวันก็แล้วกันในบรรดาเรื่องทั้งหลายที่ควรจะมานั่งพูดนั่งจ้ากันเป็นประจำวันนั่นแหละมันไม่มีเรื่องอะไรดีไปกว่าวัฒนธรรมซึ่งเล็งถึงพุทธศาสนาโดยเฉพาะนี่ควรจะเป็นเรื่องที่เอาไว้นั่งพูดนั่งจานั่งปรึกษาหารือนั่งค้นคว้ากันเป็นประจำวัน แต่เดี๋ยวนี้คนเราไม่ได้ทำอย่างนั้นเรื่องที่พูดกันเป็นประจำวันก็เรื่องแต่เป็นเรื่องทำมาหากินนะก็ยังดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องทำ แต่ควรจะพูดให้ตายตัวลงไปว่าเรื่องทำมาหากินนั้นประกอบอยู่ด้วยวัฒนธรรมท่านจะพูดคุยกันเรื่องทำไร่ทำนาทำสวนทำอะไรซึ่งเป็นการทำมาหากินก็พูดกันไปแต่ให้มันประกอบอยู่ในวัฒนธรรมของชาวพุทธมันก็จะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ที่สุดที่จะรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ให้คงอยู่ในความถูกต้องไม่เกิดความเสื่อมเสียทางศีลธรรมเดี๋ยวนี้ความเสื่อมศีลธรรมขยับขยายจนกลายเป็นเรื่องปัญหาระดับโลกไปแล้วท่านทราบหรือไม่ก็ตามใจแต่ว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นไปแล้วก่อนนี้เรื่องเสื่อมเสือเสียศีลธรรมเรื่องเสื่อมศีลธรรมน่ะมันอยู่ที่แค่บุคคลบางคนในสังคมนี่มันทำปัญหาขึ้นมาเพราะไม่มีศีลธรรมเดี๋ยวนี้ความไม่มีศีลธรรมขยายตัวออกไปเป็นเรื่องของหมู่ของคณะของสังคมจนกระทั่งเป็นเรื่องของโลกทั้งโลกเป็นโลกแห่งความร้ายศีลธรรมมีการกระทบกระทั่งกันไม่หยุดไม่ย่อนในระหว่างประเทศต่างๆที่ประกอบกันขึ้นเป็นโลกน่าตกใจหรือไม่น่าตกใจเพียงอะไรขอนี่ให้ช่วยกันคิดดูถ้าความเสื่อมเสียความเสื่อมศีลธรรมมีอยู่แต่เพียงระหว่างบุคคลต่อบุคคลมันก็ทำอันตรายกันเท่านั้นแหละเพียงแต่เธอมันกลายเป็นเรื่องของหมู่คณะแล้วมันก็ยกพวกประหัตประหารกันถ้ามันกลายเป็นเรื่องของโลกก็หมายความว่ามันทำร้ายทำอันตรายล้างผลาญกันทั้งโลกโดยเป็นการงานของโลกไปเสียเลยนี่วัฒนธรรมของชาวพุทธไม่สามารถจะหยุดยั้งความร้ายศีลธรรมของมนุษย์หรือแม้แต่ของพุทธบริษัทเองทุกคนยอมรับว่าสภาพศีลธรรมนี่มันเสื่อมลงมันไม่ได้ดีขึ้นมันไม่ได้บริสุทธิ์ผุดผ่องขึ้นแม้พุทธบริษัทเองก็พ่ายแพ้แก่ความเจริญอย่างสมัยใหม่นั้นไปนิยมผลของความเจริญสมัยใหม่จนละทิ้งศาสนาหรือละทิ้งวัฒนธรรมที่เนื่องอยู่กับศาสนาก็เป็นการพลอยผสมโรงทำให้โลกนี้มีศีลธรรมอันเสื่อมสลายไปด้วยเหมือนกันควรจะกลับมาซึ่งปรับมาใหม่คือกลับมาเป็นมนุษย์ที่มีวัฒนธรรมกันเสียใหม่มีศีลธรรมมีจริยธรรมเพื่อว่าจะได้ไม่ทำลายล้างกันอย่างที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ที่นี่ก็มาถึงเรื่องอนามัยนั่นคือเรื่องสุขภาพหรือปัจจัยแห่งสุขภาพศาสนานั้นเป็นของประหลาดมันช่วยให้จิตใจสบายช่วยจิตใจสบายเมื่อจิตใจสบายไอ้ชีวิตนี่มันก็พลอยสดชื่นแจ่มใสขึ้นเรื่อยร่างกายก็จะพลอยสบายเรียกว่ามีสุขภาพดีทั้งทางกายและทั้งทางจิตเราก็ยังไม่ค่อยได้ศึกษากันจริงจังสำหรับจะเอาหลักธรรมะนี้ไปเป็นเรื่องสุขภาพอนามัยสำเร็จได้ทั้งทางกายและทางจิตแต่คอยสังเกตดูว่าผู้ที่ตั้งอยู่ในหลักธรรมะของศาสนานั้นมีความสบายมีความสุขมีความสะดวกมีความสบายเนื่องไปถึงสุขภาพมีสุขภาพดีเพราะว่ามันอยู่ได้ด้วยความค ารพตัวเองยกมือไหว้ตัวเองชื่นใจตัวเองพอใจตัวเองนี่มันเป็นปัจจัยแห่งสุขภาพ เราควรจะใช้ศาสนาให้เป็นปัจจัยแห่งสุขภาพให้ถึงที่สุดให้มากที่สุดถ้าที่จะมากได้เรียกง่ายๆก็ว่าเป็นอายุวัฒนะเป็นเครื่องทำให้อายุยืนอนามัยทางกายเสียไปเพราะไม่ยึดถือหลักพุทธศาสนาจะทำอบายมุขต่างๆนี่ก็เสื่อมเสียสุขภาพทางกายแต่พร้อมกันนั้นก็เสื่อมเสียสุขภาพทางจิตเพราะว่ามันทรมานอยู่ด้วยความรู้สึกชนิดที่เป็นการทรมานใจเลยมันจะรู้สึกว่าอร่อยสนุกสนานแต่ก็เป็นการบีบคั้นทรมานจิตใจก็ดูดีๆดื่มน้ำเมาได้รสของน้ำเมาเป็นที่พอใจของความโง่แล้วมันก็สนุกสนานแล้วมันก็ทรมานเล่นการพนันมันรู้สึกอร่อยและพอใจแต่แล้วมันก็ทุกข์ทรมานอยู่ด้วยความหิวที่จะชนะหิวจะชนะอยากจะชนะแล้วมันก็ชนะไม่ได้มันก็ทุกข์ทรมานอยู่ด้วยความหิวเที่ยวกลางคืนก็สนุกไปตามแบบนั้นแต่มันก็ทรมานใจอยู่ด้วยความที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยต้องระมัดระวังอบายมุขทุกอย่างมันก็ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแต่พร้อมกันนั้นมันก็ทรมานใจอย่างลึกซึ้งซึ่งจะมองเห็นยากมันจึงเสียสุขภาพฝ่ายจิตใจเสียอนามัยฝ่ายจิตใจทำให้อายุสั้นอย่างนี้เป็นต้นเป็นที่น่าเสียดายที่ว่าเมื่อเราชาวพุทธบริษัทนี่ก็ยังเอาพระธรรมมาใช้เป็นเรื่องของอนามัยน้อยอยู่หรือน้อยเกินไปควรจะเดินนำเอามาใช้เป็นเรื่องสุขภาพอนามัยให้มากให้ยิ่งกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันคือร่างกายก็แจ่มใสจิตใจก็แจ่มใสชีวิตทั้งชีวิตมันก็แจ่มใสก็มีสุขภาพอนามัยอันหนึ่งมาจากพระธรรมในพระศาสนาทีนี้ก็มาถึงข้อที่เรียกว่าศิลปะแห่งการครองชีวิตดังที่ก็เรียกว่าวิถีทางแห่งการครองชีวิตแต่ถ้าจะทำให้ดีให้สวยให้น่าเลื่อมใสก็เลยเรียกว่าศิลปะแห่งการครองชีวิตจะดำเนินชีวิตอย่างไรจะเป็นที่น่าพอใจมีแต่ความสะดวกสบายไม่มีอันตรายไม่มีวิกฤตการใดๆแต่ถ้ายิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็น่าดูสวยสดงดงามน่าเลื่อมใสน่าบูชาเป็นแบบของการครองชีวิตชนิดที่น่าเลื่อมใสน่าบูชาเดี๋ยวนี้ชาวโลกก็พูดกันมากเรื่องวิถีทางแห่งชีวิตเนี่ยหรือแบบแห่งการครองชีวิตเนี่ยหรือศิลปะแห่งการมีชีวิตเนี่ยพูดกันมากเราเจ้าของพุทธศาสนาตัวเองลืมไปไม่ได้พูดไม่ได้นึกไม่ได้คิดไม่ได้ค้นจะเอามาให้เป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปแบบวิถีทางการครองชีวิตหรือศิลปะแห่งการครองชีวิตชาวต่างประเทศที่เข้ามาสนใจพุทธศาสนานั้นสนใจในเรื่องนี้กันมากเรื่องวิถีแห่งทางแห่งชีวิตมาพบพุทธศาสนาเข้าก ็พอใจในความที่เป็นสายกลางเรียกว่าทางสายกลาง ไม่มีในเรื่องลัทธิอื่นหรือในศาสนาอื่นคำว่ากลางกลางนี่มีแต่ในพุทธศาสนาแล้วมันก็กลางกลางอย่างยิ่งเสียด้วยนะกลางที่ที่ว่าลึกซึ้งสูงสุดไม่ใช่เพียงแต่ไม่ขวาหรือไม่ซ้ายมันไม่อะไรไปเสียทุกอย่างมันไม่บวกมันไม่ลบมันไม่เป็นเรื่องหัวเราะไม่เป็นเรื่องร้องไห้ถ้าเป็นเรื่องที่ทำให้ได้หัวเราะก็ไปสุดข้างหนึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้ต้องร้องไห้ก็เป็นสุดข้างหนึ่งอยู่อย่างไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้นี่เรียกว่าอยู่ตรงกลางความเป็นกลางนี่มองดูไกลออกไปไกลออกไปให้ลึกลึกลึกไกลออกไปจนไม่มีปัญหาใดๆเลยที่เข้าใจยากเช่นคำว่าไม่บุญไม่บาปไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ได้ไม่เสียไม่แพ้ไม่ชนะคำเหล่านี้เป็นคำที่น่าสนใจ ถ้าเป็นเรื่องบุญมันก็มีปัญหาไปแบบหนึ่งยุ่งยากไปตามแบบบุญถ้าเป็นเรื่องบาปก็เป็นปัญหาไปตามแบบบาปนั่นขึ้นอยู่เสียพ้นบุญพ้นบาปเรียกว่าตรงกลางก็ได้แต่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องสุขเรื่องทุกข์ก็เหมือนกันสุขมันก็ยุ่งไปตามแบบสุขทุกข์มันก็ยุ่งไปตามแบบทุกข์ไม่มียุ่งอะไรเลยนะคือเหนือสุขเหนือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ได้ไม่เสียได้มันก็ยุ่งไปตามแบบได้เสียก็ยุ่งไปตามแบบเสียจิตใจอย่ามีได้อย่ามีเสียแม้ว่ามันกำลังได้หรือกำลังเสียอะไรลงไปจริงๆจิตใจก็อย่าไปทำความรู้สึกรับเอาเป็นเรื่องได้เรื่องเสียเป็นเรื่องอยู่ตรงกลางตลอดไปจะแก้ไขจะทำอะไรก็ทำไปทำไปให้มันถูกต้องตามเรื่องราวที่ควรจะทำแต่จิตใจอย่าให้ตกต่ำลงไปถึงกับเศร้าโศกอยู่ด้วยเรื่องเสียและลิงโลดว่าหลังอยู่ด้วยเรื่องได้หรือจะไปเลยไปถึงแพ้และชนะอย่าอยู่ด้วยความแพ้อย่าอยู่ด้วยชนะอยู่ด้วยแพ้มันก็นอนเป็นทุกข์อยู่ด้วยชนะมันก็ต้องระมัดระวังอย่างเป็นผู้ชนะอาจจะถูกกันล้างแค้นหรือถูกแพ้แค้นอยู่อย่างไม่มีแพ้ไม่มีชนะนี่เรียกว่าอยู่อย่างงดงามอยู่อย่างงดงามเดี๋ยวก็จะเลยเถิดไปถึงว่าอย่างไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายปัญหาเรื่องเพศเรื่องอะไรก็ไม่มีอย่างนี้ความเป็นกลางเป็นกลางเนี่ยมีอธิบายมากมายหลายสิบอย่างเลยหลายสิบอย่างทีเดียวไปคิดดูเองบ้างก็ได้ว่าไม่ครั้งนั้นและไม่ครั้งนี้ไม่ฟุ่มเฟือยแล้วก็ไม่อะไรไม่ขี้ตื้อขี้ตั้งมันอยู่ตรงกลางในชีวิตชนิดที่อยู่ตรงกลางเสมอไปไม่ว่าในเรื่องอะไรไปคิดดูได้ด้วยตนเองก็เลยเป็นชีวิตที่เรียกว่างดงามมีศิลปะแห่งการครองชีวิตมีความงดงามในการคิดนึกในการพูดจาในการกระทำทั้งตรงกลางทั้งเบื้องต้นทั้งตรงกลางทั้งเบื้องปลายมันมีแต่ความถูกต้องอย่างเดียวนี่เรียกว่าศิลปะแห่งการครองชีวิตใครศึกษาพุทธศาสนาในลักษณะอย่างนี้บ้างที่จริงมันเป็นเรื่องที่มีอยู่เป็นเรื่องที่มีให้ศึกษา แต่ก็ไม่มีใครจับช่วยมาศึกษาตลอดวันตลอดคืนมันก็ศึกษาสนใจแต่เรื่องอะไรก็เรื่องปากเรื่องท้องเรื่องปากเรื่องท้องมีความมีความคิดหรือมีการกระทำที่หน้าหัวที่หน้าหัวเช่นว่าทั้งวันทั้งคืนนะทั้งวันทั้งคืนบอกว่าข้าพเจ้าหิวธรรมะทั้งวันทั้งคืนข้าพเจ้าหิวธรรมะแต่ทุกเช้าทุกเย็นข้าพเจ้าหิวข้าวตอนเช้าตอนเย็นข้าพเจ้าหิวข้าวทั้งวันทั้งคืนข้าพเจ้าหิวธรรมะนี่มันมีเล่นตลกการเสียอย่างนี้เป็นส่วนมากมันไม่ได้หิวธรรมะอย่างสม่ำเสมอนี่มันยังเคล้ายังไม่ต้องการเดี๋ยวนี้ที่นี่ยังไม่ต้องการดับทุกข์เดี๋ยวนี้ที่นี่ฝากไว้ในอนาคตมันก็ถูกผีอนาคตหลอกอยู่เลยไปถูกผีหลอกอยู่เลยไปคือผีอนาคตหวังแต่เรื่องอนาคตอย่างเดี๋ยวนี้ที่นี่นั้นไม่ต้องการแล้วกลับมองไม่เห็นไม่มองไม่เห็นว่ามีที่นี่และเดี๋ยวนี้ที่อาจจะทำให้สำเร็จประโยชน์ได้คำว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันมีอยู่มากเกินไปจนคนเหล่านั้นมองไม่เห็นในชั่วโมงเดียวเนี่ยมันมีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กี่ครั้งกี่สิบครั้งในชั่วโมงเดียวแต่คนเหล่านั้นเอาเดี๋ยวนี้ไม่ได้สักครั้งเดียวเนี่ยต้องฝากไว้ในอนาคตการเบื้องหน้าโน่นเทินมันก็เลยไม่ได้อะไรมันไม่ต้องได้อะไรนี่เรียกว่ามันทำกันไม่ถูกมันยังไม่ถูกเรื่องถูกราวมันยังไม่ถูกฝาถูกตัวในการดำรงจิตในการดำรงชีวิตในการจัดในการกระทำในการมีชีวิตที่นี่ก็เราก็ได้รูปแบบตั้ง8แบบนะสำหรับศึกษาพุทธศาสนานะทบทวนอีกทีนึงก็ว่าศึกษาพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาก็มีศึกษาพุทธศาสนาในฐานะเป็นปรัชญาเพื่อเจอก็มีศึกษาพุทธศาสนาในลักษณะเป็นอักษรศาสตร์ภาษาศาสตร์วรรณคดีเสียก็มีศึกษาหาพุทธศาสนาในฐานะเป็นจิตวิทยาอันไม่รู้จักจบไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงอย่างนี้ก็มีศึกษาพุทธศาสนาในฐานะเป็นสังคมศาสตร์อย่างนี้ก็ได้แต่มันก็ไม่ไปจะมีศึกษาพุทธศาสนาในฐานะเป็นวัฒนธรรมประจำบ้านประจำเรือนตลอดเวลาอย่างนี้ก็มีศึกษาในฐานะเป็นอนามัยทั้งทางกายและทางจิตก็มีศึกษาในฐานะเป็นศิลปะแห่งการครองชีวิตที่บริสุทธิ์งดงามอย่างนี้ก็มี ส่วนที่จะศึกษาให้เป็นเครื่องรางของคลังทำนองไสยศาสตร์นั่นมันก็มีแต่ไม่อยากจะเอามาพูดเพราะไม่ได้รวมอยู่ในชุดที่ควรจะกระทำมันเป็นเรื่องแตกแยกนอกคอกออกไปในพุทธศาสนาไม่มีคำว่าคลังหรือศักดิ์สิทธิ์คนนี้ชอบหรือไม่ชอบก็ตามใจอาตมาก็ต้องพูดอาตมาก็ต้องพูดชอบหรือไม่ชอบก็ชอบฟังหรือไม่ชอบฟังก็ตามใจที่จะพูดว่าในพุทธศาสนาไม่มีคำว่าคลังไม่มีคำว่าศักดิ์สิทธิ์ให้ไปเปิดดูก็ในปิฎกตลอดหมดทั้งพระไตรปิฎกทุกเล่มและทุกหน้าจะไม่พบคำว่าคลังว่าศักดิ์สิทธิ์อยู่ในระบอบของพุทธศาสนาเลยนั่นแหละมันเป็นเรื่องสมมุติมากเกินไปมันเป็นอยู่ในพวกไสยศาสตร์คือพวกที่ปัญญาอ่อนเป็นพวกที่ไม่อาจจะรู้หรือจะคิดหรือจะวินิจฉัยจะวิพากษ์วิจารณ์จะทดสอบได้ด้วยสติปัญญา มันเราต้องรับเชื่อให้เป็นของคลังของศักดิ์สิทธิ์เพิ่มความคลังความศักดิ์สิทธิ์เข้าไปในสิ่งที่อยากจะให้คลังให้ศักดิ์สิทธิ์จนมีอาการเหมือนกับคนบ้าอย่างนี้มันก็มีจะทำพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแหละแต่พูดแล้วมันกระทบกระเทือน พิธีรีตองต่างๆในโบสถ์ในวัดมันยังเป็นไสยศาสตร์อยู่มากนี่โดยเหตุที่มันไม่เป็นหลักไม่เป็นหลักที่ต้องการให้ปฏิบัติจึงไม่เอามานับไว้ในพวกที่ว่าจะศึกษากันอย่างไรแต่ก็ยอมรับรู้ไว้ด้วยว่ามันก็มีคือศึกษาพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นเครื่องรางเป็นของคลังของศักดิ์สิทธิ์ก็ว่าจะทำกันอย่างไรจะปั้นอย่างไรจะหล่ออย่างไรจะเสกอย่างไรจะปลุกอย่างไรแต่มันก็เป็นเรื่องการศึกษาทั้งนั้นแหละแต่มันกลายเป็นเครื่องรางหรือของคลังของศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่บนรากฐานของความงมงายถ้าไม่มีความงมงายจะทำอย่างนี้ไม่ได้ต้องมีความงมงายเป็นรากฐานนั้นจึงจะพอสำหรับที่จะทำกันอย่างนี้ก็เลยไม่เอามาพูดเรื่องนี้ไม่เอามาพูดในฐานะที่ควรจะทำทีนี้ได้เห็นจะเห็นได้ว่าเรื่องของปริยัติอันเป็นรากแก้วของพุทธศาสนานั้นเราเอามาศึกษากันได้ทั้งหลายรูปแบบอย่างน้อยก็8รูปแบบดังที่กล่าวมาแล้วรวมความแล้วก็เป็นเรื่องด้านนอกของปริยัติมองดูจากทิศทางต่างๆกันในการใช้ปริยัติศาสนาให้เป็นประโยชน์นั้นกำลังมีอยู่หลายทิศทางมีประโยชน์มากบ้างน้อยบ้างจำเป็นบ้างไม่สู้จะจำเป็นบ้างไม่จำเป็นเลยเอามาศึกษาเพื่อเจอไม่รู้จักจบเป็นปรัชญาไม่รู้จักจบอย่างนี้ก็มีข้อนี้มันเป็นประชาธิปไตยใครอยากจะศึกษาอะไรอย่างไรมันก็ทำได้มันห้ามกันไม่ได้มันก็เลยมีมากมายถึงอย่างนี้ที่นี่ก็อยากจะพูดเจาะจงลงไปที่สิ่งที่เรียกว่าชีวิตทุกคนมีชีวิตปัญหาสำคัญตั้งอยู่ที่ชีวิตตั้งอยู่ที่จะดำรงชีวิตไว้อย่างไรจึงจะมีชีวิตที่เยือกเย็นเป็นความหมายของพระนิพพานในชีวิตนี้ธรรมดามันก็แล้วแต่ว่าจะปรุงแต่งกันอย่างไรปรุงแต่งถูกก็ไปอย่างปรุงแต่งผิดก็ไปอย่างปรุงแต่งให้ร้อนมันก็ร้อนปรุงแต่งให้เย็นมันก็เย็นอย่าไปโทษชีวิตเลยก็โทษความปรุงแต่งของตนนั่นแหละปรุงแต่งผิดหรือปรุงแต่งถูก มองดูชีวิตแล้วมันก็ต้องการความรู้รอบด้านชีวิตนี่มันต้องการความรู้รอบด้านความรู้ครบถ้วนรอบด้านทุกอย่างเอามาสำหรับประกอบกันเข้ากับชีวิตแล้วก็ดำเนินชีวิตไปตามความรู้ที่ถูกต้องมันก็ได้ชีวิตที่ดีที่สุดที่สูงสุดเป็นชีวิตเย็นในที่สุดเป็นพระอรหันต์ในที่สุดมีชีวิตที่เย็นในที่สุดชีวิตนี้มันต้องการความรู้รอบด้านท่านช่วยจดจำไว้ดีว่าชีวิตนี้มันต้องการความรู้รอบด้านชีวิตนี้ต้องการความรู้อย่างปริยัติชีวิตนี้ก็ต้องการการปฏิบัติชีวิตนี้ก็ต้องการปฏิเวทคือได้รับผลของการปฏิบัติโดยใจความสั้นๆของชีวิตนี้มันต้องการความรู้อย่างปริยัติมันเคยรู้ว่าจะทำอย่างไรจะทำอะไรชีวิตมันต้องการความรู้ทางปริยัติโดยหลักทั่วไปก็คือว่ามันต้องการจะรู้ว่าชีวิตนี่คืออะไรเกิดมาทำไมเกิดมาต้องทำอย่างไรเกิดมาเพื่อจะได้อะไรและจะได้โดยวิธีใดและชีวิตนี่จะจบจะสิ้นสุดลงที่ไหนในลักษณะอย่างไรนี่ มันความรู้อย่างนี้เป็นความรู้ลึกซึ้งลึกซึ้งเป็นความรู้ที่ลึกซึ้งของมนุษย์นะแล้วคนก็ไม่คิดว่ามันลึกซึ้งคิดหวัดหวัดเล่นเล่นก็ทำหวัดหวัดเล่นเล่นไปมันก็ไม่เข้าไปถึงความจริงของชีวิตไม่ได้รับชีวิตชนิดที่เยือกเย็นชีวิตต้องการความรู้ทางปริยัติให้รู้ว่าชีวิตนี่คืออะไรท่านก็ถามตัวเองตัวเองนี่คืออะไรชีวิตนี่คืออะไรมันตอบได้ร้อยแปดอย่างแล้วมันก็ไม่เข้าเรื่องไม่ตรงจุดมันก็ไม่ได้รับประโยชน์มันกลายเป็นเรื่องนอกวงนอกขอบเขตออกไปเสียก็มีนี่เป็นคำตอบที่ผิดผิดผิดผิดไปเสียก็มีชีวิตนี่คืออะไรนี่ยากที่จะตอบก็ลองไปคิดดูเองว่าชีวิตนี่คืออะไรอย่างลูกเด็กๆเด็กๆเล็กๆมันก็ตอบชีวิตนี่คือความไม่ตายคือความที่ยังเป็นอยู่แต่ตอนนี้มันก็ไม่ได้มีธรรมะอะไรไม่มีความหมายทางธรรมะอะไรตอบได้แต่เพียงว่าชีวิตคือความที่ยังเป็นอยู่ยังไม่ตายแต่ถ้ามองดูในแง่ของธรรมะหรือทิศทางของธรรมะมันก็จะมองเห็นไปว่าชีวิตนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยปรุงแต่งได้ตามเหตุตามปัจจัยปรุงแต่งให้เป็นอย่างไรได้ตามเหตุตามปัจจัยให้มันมีอยู่อย่างดีที่สุดคือไม่ตายด้วยอยู่อย่างดีที่สุดด้วยเนี่ยชีวิตคือสิ่งที่มีมาสำหรับให้เจ้าของชีวิตโดยสมมติเจ้าของชีวิตนี่โดยสมมติเมื่อเรามีชีวิตอย่างนี้สมมุติเราเป็นเจ้าของชีวิตที่จริงชีวิตเสียอีกมันเป็นเจ้าของเราแต่เราไม่รู้สึกเราจะต้องรู้จักตัวเองอย่างไรคือรู้จักชีวิตว่าเป็นอะไรอย่างไรแล้วค่อยดูว่าที่เกิดมานี่เกิดมาทำไมเด็กๆก็ว่าเด็กทารกเกิดมากินเล่นหัวสนุกตามแบบของเด็กๆแต่คนหนุ่มสาวเกิดมาเพื่อกามารมณ์เสียมากกว่าอย่างอื่นเกิดมาทำไมเท่านั้นแหละมันยังตอบกันได้ตั้ง108อย่างตามขั้นตอนของอายุของวัยที่ได้เกิดมาแล้วนานเท่าไหร่ที่ถ้ารวมให้หมดคราวเดียวรวมให้หมดแล้วถามว่าเกิดมาทำไมมันก็มีทางที่จะตอบกำปั้นทุบดินไม่มีผิดว่าเกิดมาเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่ชีวิตมนุษย์ควรจะได้แต่การตอบอย่างนี้ไม่ผิดด้วยแล้วไม่เสียประโยชน์ด้วยเป็นการนำที่ดีด้วยว่าเกิดมาเพื่อได้สิ่งที่ดีที่สุดที่ชีวิตนี้มันควรจะได้เพราะมันจะปฏิเสธว่าไม่เกิดก็ไม่ได้ฉันแล้วนี่มันเกิดมาฉันแล้วนี่มันจะไปโทษบิดามารดาว่าทำให้เกิดมาก็ไม่ได้เพราะว่าเรามันเกิดมาแล้วนี่เดี๋ยวนี้เรามันก็รับผิดชอบตัวเราเราก็ต้องทำให้ได้สิ่งที่ถูกต้องที่ดีที่สุดที่ชีวิตนี้มันควรจะได้ในที่สุดมันก็มีเป็นปัญหาที่ลึกซึ้งอยู่พอรู้จักชีวิตเท่าไรก็ตอบได้เท่านั้นรู้จักชีวิตในแง่ไหนก็ตอบไปในแง่นั้นลูกเด็กๆเขามันก็จะตอบไปทางว่าได้เล่นหัวสนุกสนานคนหนุ่มคนสาวก็มีหวังทางกามารมณ์คนพ่อบ้านแม่เรือนก็หวังในทางร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติมหาศาลคนแก่คนเฒ่าก็ว่าจะได้เข้าโรงไปสวรรค์ถ้าไปจบอยู่แค่สวรรค์มันก็เป็นเรื่องตายด้านชนิดหนึ่งเพราะว่าในสวรรค์ก็ยังมีความทุกข์ในสวรรค์ยังมีปัญหายุ่งยากเอาตามที่รู้กันอยู่ที่พูดกันอยู่หรือแม้ในบาลีในอรรถกถามันก็พูดตรงกันว่าในสวรรค์นั้นเต็มไปด้วยสิ่งเครื่องให้สบายใจให้อร่อยสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วมันจะเป็นเรื่องจบได้อย่างไรมันเป็นเรื่องบ้าที่สุดหนึ่งท่านกล่าวว่าสวรรค์ระวังให้ดีๆมีคนต้องการจะ ห็นนรกต้องการจะเห็นสวรรค์จะเจริญสติปัฏฐานอย่างไรจึงจะเห็นนรกจึงจะเห็นสวรรค์เขาถามว่าอย่างนั้นอาตมาก็ว่าป่วยการเราไม่ต้องการอ่ะไอ้บ้าทั้งสองบ้านนรกก็บ้าแบบนรกสวรรค์ก็บ้าแบบสวรรค์เราไม่ต้องการทั้งนรกทั้งสวรรค์ดังนั้นเราจึงไม่ทำวิปัสสนาเพื่อให้เห็นนรกเห็นสวรรค์เพราะว่าเราไม่ต้องการทั้งสองอย่างนี่ก็คิดดูเถอะว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อได้อะไรมันอยู่ที่จิตนี่จิตเป็นอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าว่าทุกคนในบ้านเมืองนี้มีจิตใจสงบเย็นบ้านเมืองนี้ก็เป็นสวรรค์แต่ทุกคนในบ้านเมืองนี้มันร้าวร้อนเป็นไฟบ้านเมืองนี้ทั้งบ้านมันก็เป็นนรกมันอยู่ที่จิตของคนที่มีอยู่ที่นั่นถ้าว่าร่างกายนี้มันมีจิตชนิดที่เราร้อนก็กิเลสมันก็เป็นนรกถ้าจิตนี่มันสงบเย็นร่างกายนี่มันก็เป็นสวรรค์ตัวเนื้อนี่แหละมันเป็นนรกก็ได้เป็นสวรรค์ก็ได้เราควรจะได้เป็นชนิดที่ควรจะเป็นคือไม่มีความทุกข์เลยไม่เป็นอะไรก็ไม่รู้เรียกยากแต่ว่าเป็นชนิดที่ไม่มีความทุกข์เลยมีแต่ความเย็นอกเย็นใจไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความทุกข์เลยที่นี่ส่วนหนึ่งคือชีวิตนี่มันยังอยู่เรี่ยวแรงมันยังอยู่ร่างกายมันยังอยู่มันอยู่นิ่งไม่ได้มันก็เคลื่อนไหว ก็ขอให้มันเคลื่อนไหวไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและทุกคนนี่ส่วนนี้นะส่วนที่ว่าชีวิตมันยังมีกำลังงานมีการเคลื่อนไหวมันนิ่งไม่ได้นี่ก็ขอให้มันเคลื่อนไหวไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่ทุกคน ส่วนจิตใจนั้นมีแต่ความสงบสุขอย่างยิ่งสงบสุขอย่างแท้จริงทีนี้เปลือกของมันนี่ยังเคลื่อนไหวไม่ยอมหยุดนี่ก็ขอให้เคลื่อนไหวไปในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนเท่านี้มันควรจะพอแล้วให้จิตใจเยือกเย็นเป็นสุขมีการเคลื่อนไหวไปทางเป็นประโยชน์แก่ทุกคนถ้าต้องการมากกว่านี้แล้วมันบ้านะมันคนบ้านใครมันต้องการมากกว่านี้มันจะต้องการไปทางไหนอย่าคิดดูต้องการมากกว่านี้ต้องการไปทางไหนมันก็มีแต่ทางที่เฟ้อที่เกินที่ไม่มีเหตุผลทั้งนั้นเลยไปหามามันเป็นปัญหาเพิ่มขึ้นทำไมชีวิตต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดที่ชีวิตมันควรจะได้คือความไม่มีทุกข์และความเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและทุกคนนี่ยอมรับหลักการนี้เถิดจะมีความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงสมกับที่ว่าได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าถามว่าชีวิตนี้จะต้องทำอย่างไรก็เดินไปตามทางที่ถูกต้องเดินไปตามทางที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าตรัสทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ไว้8หัวข้อแล้วเดินไปตามทางนั้นแหละแล้วมันก็จะได้อย่างนี้จะได้ความสุขในส่วนตนและจะได้ประโยชน์แก่ทุกฝ่ายคำว่าจบสิ้นนี่มันก็จบสิ้นที่ไม่มีความทุกข์เลยพอไม่มีความทุกข์เมื่อไรก็เรื่องมันจบเลยยังเหลือแต่ร่างกายที่เป็นเปลือกหรือจิตล้วนๆที่มันเป็นเปลือกชั้นในเนี่ยก็ช่างหัวมันมีเหตุปัจจัยมันก็ยังมีอยู่ก็ทำให้มันถูกต้องพอมันหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ดับไปเช่นร่างกายมันหมดเหตุหมดปัจจัยมันดับไอ้จิตมันก็พลอยดับไปด้วยปัญหามันก็หมดไปเองไม่มีความทุกข์ดังนั้นถามว่าจบที่ไหนจบเมื่อไรจบตรงไหนก็จบที่ไม่มีความทุกข์จบที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์คือพระนิพพานดับกิเลสและทุกข์โดยประการทั้งปวงนั่นคือจุดจบมันก็จบที่พระนิพพานตรงนั้นนะท่านตั้งใจไว้ดีๆอย่างที่เรียกว่าคอยจ้องไว้ดีๆถ้ามันตกกระไดแล้วคอยโจนให้ดีๆตกกระไดปล่อยประโจนให้ดีๆจะถึงที่มุ่งหมายได้ง่ายข้าวนะ ถ้ามันจะต้องตายแน่ถ้าโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคอะไรก็ตามเรายังเป็นบุตรชนอยู่แล้วก็สมัครจบสมัครระดับสมัครไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกสมัครจบสิ้นสุดกันเท่านี้ทีแล้วให้ร่างกายมันดับไปมันก็จบนี่เรื่องมันก็จะจบธรรมะเชื่อว่าเรื่องนี้ทุกคนควรจะศึกษาไว้นะทุกคนควรจะศึกษาพอถึงเวลาที่จะดับจิตเนี่ยคอยตั้งใจไว้ถูกต้องเถอะแล้วเรื่องมันจะจบมุ่งหมายความดับสนิทไม่มีเชื่อเหลือแล้วก็ดับโดยไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังห่วงอะไรหมดไม่ต้องห่วงข้างหน้าว่าจะไปไหนอีกมันไม่ไปไหนแล้วมันจบแล้วมันหมดเท่านี้แล้วข้างหลังก็เลิกกันไม่ต้องเอามาไม่ต้องดึงมาเพราะมันจึงดับลงที่นั่นมันก็สุดหรือจบที่นั่นไอ้ชีวิตมันเป็นอย่างนี้นี่เป็นหลักปริยัติสูงสุดที่ควรจะรู้ปริยัติสูงสุดที่สุดที่ควรจะรู้ว่าชีวิตนี่คืออะไรเกิดมาทำไมต้องทำอย่างไรเพื่อได้อะไรได้โดยวิธีใดและจบสิ้นกันอย่างไรนี่ด้านนอกของปริยัติทั้งหมดเป็นความรู้ที่ดีที่สุดจำเป็นที่สุดประเสริฐที่สุดที่ควรจะรู้ทุกคนควรจะรู้ไม่ต้องถึงกับเรียนพระไตรปิฎกเรียนจากชีวิตในประจำวันที่เป็นมาแล้วแต่คนหลังก็ได้ มันก็ค่อยรู้ขึ้นมาเองว่าอย่างไรมันร้อนอย่างไรมันเย็นอย่างไรมันเป็นทุกข์ทรมานอย่างไรมันไม่มีความทุกข์ทรมานอย่างไรเป็นนิพพานคือเย็นอย่างไรเป็นวัฏสงสารคือร้อนที่ปริยัติที่ชีวิตต้องการทีนี้ก็พูดไปเลยเพราะมันเนื่องกันว่าปฏิบัติที่ชีวิตต้องการชีวิตต้องการการปฏิบัติถ้ามันรู้ในเรื่องปริยัติแล้วมันก็ปฏิบัติไปตามปริยัติเรื่องเรื่องมันก็เป็นเรื่องเดียวกัน มันต้องการการปฏิบัติว่าปฏิบัติอย่างไรที่เรียกว่าถูกต้องปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติเท่าไรปฏิบัติที่ไหนปฏิบัติเมื่อไรปฏิบัติแก่ใครปฏิบัติต่ออะไรก็ปฏิบัติให้ถูกต้องเสียให้หมดชีวิตมันต้องการปฏิบัติอย่างนี้ นี่มันแฝงกันอยู่กับปริยัติมันควรจะพูดเมื่อเป็นเรื่องการปฏิบัติแต่ก็เอาใจความต้องการมาพูดเสียอย่างต่อเนื่องกันกับปริยัติเขามันรู้แล้วว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรมันก็ปฏิบัติอย่างนั้นทีนี้ชีวิตนี้ต้องการปฏิเวทอย่างไรชีวิตต้องการผลแห่งชีวิตอย่างไรมันก็ต้องการจะได้รับได้เสวยไอ้สิ่งที่เย็นตามความหมายแห่งนิพพานต้องการได้ต้องการมีต้องการได้เสวยไอ้สิ่งที่มีความเยือกเย็นตามความหมายของนิพพานคือความสุขไม่มีทุกข์ความชนิดที่ไม่มีทุกข์อย่าไปพูดว่าสุขเดี๋ยวจะร้อนขึ้นมาอีกความดับทุกข์สิ้นเชิงแล้วก็อยู่อย่างเป็นประโยชน์แก่ทุกคนรอบด้านที่นี่ที่ไหนก็ที่นี่ที่นี่เดี๋ยวนี้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอต่อตายแล้วทำให้มันได้มีลักษณะเหมือนกับอยู่เหนือปัญหาโดยประการทั้งปวงเรียกว่าเหนือโลกเป็นโลกอุดรที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เป็นโลกอุดรที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้คนจำนวนมากไม่ยอมฟังไม่ยอมเชื่อว่าจะเป็นโลกอุดรได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้แต่เราก็ยังยืนยันว่าโลกอุดรต้องเป็นได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้คือมีจิตใจที่อยู่เหนือโลกนี้ไม่เป็นปัญหาอะไรแก่เราอีกโลกนี้ไม่ทำให้เรามีความทุกข์ได้อย่างไรเลยนี่ได้ไปอยู่เหนือโลกที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้มันเนื่องกันอย่างนี้ชีวิตต้องการทั้งปริยัติชีวิตต้องการทั้งปฏิบัติ ชีวิตต้องการทำปฏิเวทที่นี่ในเดี๋ยวนี้ทำไมจะต้องรอต่อตายแล้วอนาคตการเบื้องหน้าโน่นเทินมันก็เป็นหมันไปกี่โคตรกี่ขับกี่ตันมันก็เป็นหมันที่เราเปล่าท่านทำให้มันเป็นของจริงว่าเมื่อมันยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละมันจะรู้อะไรได้จะรับอะไรได้ถ้ามันสิ้นชีวิตแล้วมันก็รู้อะไรไม่ได้มันเมื่อยังมีชีวิตอยู่เนี่ยทำให้มันรู้อะไรให้ได้อะไรให้บรรลุอะไรเสียตามที่ควรจะได้บรรลุขอให้สังเกตดูให้ดีๆว่าด้านนอกปริยัติด้านนอกคือปริยัติที่รอบแวดล้อมที่แวดล้อมชีวิตอยู่รอบๆมันเป็นปริยัติที่จำเป็นเป็นความรู้ที่จำเป็นที่คนที่มีชีวิตจะต้องรู้นี่ที่นี่เราก็จะพูดโดยเปรียบเทียบสรุปผลง่ายๆเป็นเรื่องพูดกันเล่นได้ประจำวันก็ได้ว่าผลความดีความได้ที่จะได้จากความรู้มันเป็นความรู้ที่ควรจะรู้นะแต่แล้วก็ไม่รู้แต่แล้วก็สำคัญว่าตัวรู้แล้วก็พูดอวดรู้ไปทั้งผิดน่าจะผิดอย่างปริยัติเรามีเรื่องที่น่าจะรู้ควรจะรู้และรู้ได้มีหลายเรื่องด้วยกันแต่เราก็ไม่รู้เช่นเรื่องที่สำคัญเรื่องแรกก็คือว่าเรื่องเวลาเรื่องเวลานี่มันมีความหมายมากสำหรับคนที่ยังมีความทุกข์ถ้าว่าดับทุกข์ได้แล้วเวลาก็หมดฤทธิ์หมดเดชนี่พูดพอเป็นเครื่องเปรียบเทียบเท่านั้นนะว่าพระอรหันต์ท่านมีจิตอยู่เนื้อเวลาทำอะไรให้จิตใจของท่านเดือดร้อนไม่ได้พูดว่าอรหันต์มีจิตอยู่เนื้อเวลาบางคนก็ค้านเนี่ยจะบ้าอันนั้นมันเด็กเด็กๆมันไม่รู้ว่าจะมีจิตอยู่เนื้อเวลาได้อย่างไรมันเด็กๆมันเคยชินจะดูนาฬิกาไปโรงเรียนกลับมาโรงเรียนคอยดูนาฬิกามันแล้วแต่นาฬิกานี่คนแก่หัวงอกจะมีความรู้เรื่องเวลาเพียงเท่านั้นมันไม่ได้เวลานะมันไม่ใช่นาฬิกาเวลามันก็เป็นเวลานั่นคือระยะการตั้งแต่มีความต้องการเรื่อยๆไปจนกว่าจะได้สำเร็จตามที่ต้องการนั่นแหละคือเวลาถ้าเราไม่ต้องการอะไรเลยเวลาไม่มีเวลามันไม่มีเดี๋ยวนี้เรามันมีความต้องการอะไรมากต้องการจะมีชีวิตอยู่ต้องการจะได้นั่นได้นี่ต้องการจะมีจะได้เป็นขั้นตอนไปต้องการจะมีบ้านมีเงินมีของมีบุตรภรรยาสามีมีต้องการกันสารพัดอย่างระยะระหว่างที่เกิดความต้องการกับการได้ตามต้องการนั่นแหละคือเวลาอันนั้นแหละมันขบกัดจิตใจของคนที่พ่ายแพ้แก่เวลา มันจะตั้งปัญหาขึ้นมาว่าถ้าเราหยุดนาฬิกาจะทุกเรือนหยุดนาฬิกาจะทุกเรือนเวลาอยู่ที่ไหนมันก็ยังมีเวลาอยู่นั่นแหละเอานาฬิกาไปเผาไฟได้หมดทุกเรือนเวลามันก็ยังมีอยู่แหละหรือว่าถ้าเราจะทำให้โลกนี้หรือดวงอาทิตย์นี่หมุนกลับได้ให้โลกนี้มันหมุนกลับอย่างกลับตรงกันข้ามอย่างที่มันเคยหมุนคือหมุนไปทางที่ตะวันออก มันก็ยังมีเวลาอยู่เลยนั่นโลกจะหมุนกลับดวงอาทิตย์จะเดินกลับเวลามันก็ยังมีอยู่นั่นแหละเพราะมันมีในหัวใจคนในหัวใจที่มันมีความต้องการแล้วกว่าจะได้ความต้องการนั่นแหละคือตัวเวลาที่แท้จริงเป็นสิ่งร้ายกาจปกปัดชีวิตจิตใจให้เราร้อนให้กระวนกระวายให้สะดุ้งถ้าว่าไม่ต้องการอะไรเท่านั้นแหละเวลาก็ไม่มีทันทีให้นาฬิกามันจะเดินกันสักทีเรื่องเวลาก็ไม่มีดวงอาทิตย์มันจะหมุนไปอย่างไรเวลาก็ไม่มีสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการอะไรก็คือพระอรหันต์นี่เป็นความรู้ล่วงหน้าเป็นความรู้ปริยัติล่วงหน้าเพื่อให้มันรู้ถึงกันทั้งข้างหน้าข้างหลังทั้งตรงกลางอันนี้เป็นความรู้ ที่ได้คำที่ในคำพีกล่าวไว้ว่าเวลามันกัดกินตนเองแต่สรรพสัตว์มันกัดกินแต่สรรพสัตว์ที่โง่เท่านั้นที่มีความต้องการเท่านั้นที่ว่าเวลากินตัวเองนั่นมันเป็นเรื่องเอาไปจับกันเข้ากับอะไรเขาแล้วถ้ามันไม่ไปจับเข้ากับอะไรมันก็ไม่มีเหมือนกันเป็นผู้ที่ไม่มีความอยากผู้นั้นกลายเป็นกินเวลาผู้ใดมีความอยากผู้นั้นถูกเวลากัดเอากินเอาผู้ใดไม่มีความอยากผู้นั้นกินเวลาก็อยู่เนื้อเวลาเวลาไม่ทำเป็นทุกข์ได้นี่เรื่องเวลาเป็นเรื่องที่คำนวณล่วงหน้าได้เล็กๆน้อยๆว่าเราจะมีความรู้ทางปริยัติที่ถูกต้องหรือหาไม่อ้าวยกตัวอย่างต่อไปอีก 2-3 เรื่องเช่นเรื่องความกลัวความกลัวความกลัวเนี่ยมันมีเพราะมันมีความรู้สึกว่ามีตัวตนที่จะตายจะมีตัวตนที่จะเป็นอย่างที่ไม่ต้องการจะเป็นก็มีตัวตนมันจึงมีความกลัวถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่กลัวหรือตัวตนมีอยู่แต่ลืมเสียลืมตนเสียมันก็ไม่กลัวตายเหมือนกันพระอรหันต์หมดความรู้สึกว่าตัวตนไม่มีตัวตนโดยสิ้นเชิงก็ไม่กลัวตายแค่ตัวตนมันลืมตัวเองไปชั่วคราวเหมือนกันมันบ้าขึ้นมาที่มันจะฆ่ากันจนตายหรืออะไรกันจนตายเพราะมันลืมตัวแต่ชั่วคราวเหมือนก็ไม่มีตัวตนจนมันมีตัวตนชนิดเป็นบ้ามันก็ไม่กลัวตายเหมือนกันสัตว์ที่มันบ้าขึ้นมามันก็ไม่กลัวตายนี่ถ้ามีความรู้สึกว่าตัวตนอยู่อย่างถูกต้องเต็มที่แล้วมันก็กลัวตายเพราะมีตัวตนความรู้ทางพระพุทธศาสนาสอนเรื่องความไม่มีตัวตนให้เห็นความไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนมันก็ไม่กลัวก็ไม่ต้องกลัวอะไรจำไว้ว่าเรามันยังสะดุ้งยังหวาดเสียวยังวิ่งหนีเพราะมันมีตัวตนมันจึงมีความกลัวตายถ้ามันไม่มีความรู้สึกกับตัวตนมันก็ไม่กลัวตายทีนี้มันมีอะไรถ้ามันไม่มีความรู้สึกกับตัวตนมันมีปัญญามีปัญญารู้ว่าควรทำอย่างไรกับสังขารร่างกายที่ไม่ใช่ตัวตนนี่เพราะนั้นปัญญามันก็บอกว่าวิ่งหนีก็ได้ถ้าเสือมาจะวิ่งขึ้นต้นไม้ก็ได้โดยไม่ต้องกลัวแต่ถ้ามันมีตัวตนแล้วมันต้องกลัวเป็นธรรมดาถ้ามันไม่มีตัวตนมันก็ไม่ต้องกลัวมันทำอะไรได้ทุกอย่างปลอดภัยทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเป็นทุกข์นี่เรื่องความกลัวปริยัติล่วงหน้าในที่สุดมันก็จะไปถึงข้าวรู้เรื่องความกลัวหรือความไม่กลัวที่เรื่องหัวเราะทำไมจึงหัวเราะทำไมจึงหัวเราะเพราะว่ามันได้อย่างใจอะไรได้อย่างใจกิเลสนั่นกิเลสมันได้อย่างใจจึงหัวเราะเหมือนกับบ้ากิเลสมันได้อย่างใจคนไม่มีกิเลสก็ไม่หัวเราะพระอรหันต์ไม่หัวเราะเพราะไม่มีกิเลสที่จะเป็นเครื่องได้อะไรอย่างใจเลยไม่หัวเราะถ้าเป็นคนบ้ามันหัวเราะ เพราะมันรู้สึกมันได้ไปหมดกิเลสมันเดือดคนบ้ากิเลสมันเดือดมันรู้สึกมันได้ไปจะหมดก็เลยหัวเราะไม่ต้องหยุดคนที่หัวเราะก็ต้องมีกิเลสรู้สึกว่าตัวตนได้อะไรถ้าไม่มีกิเลสว่าตัวตนได้อะไรมันก็ไม่หัวเราะดังนั้นพระอรหันต์จึงไม่หัวเราะมีความรู้เรื่องสกปรกหรือไม่สกปรกหรือสวยงามคนธรรมดาสามัญถ้าถูกใจแล้วมันไม่เห็นเป็นสกปรกถ้ากิเลสมันถูกใจแล้วไอ้เรื่องสกปรกมันก็ไม่สกปรกนี่เป็นคนธรรมดาเกินไปเลยไม่มีสิ่งที่ว่าปฏิกูลแต่ถ้ามันมีความรู้สึกดีกว่านั้นหน่อยมันก็พอจะรู้จักแยกปฏิกูลอย่างง่ายๆปฏิกูลอย่างเร็วๆว่าเป็นปฏิกูลแต่เหมือนกับเด็กๆทารกเกิดมายังไม่รู้ว่าอุจจาระคืออะไรมันก็ขยำเล่นต่อมาพ่อแม่สอนทำท่าสอนไอ้ให้รู้ปฏิกูลมันก็รู้ปฏิกูลแล้วก็มีสิ่งที่ไม่ปฏิกูลถ้าสิ่งใดถูกกับกิเลสมันก็กลายเป็นไม่ปฏิกูลแม้มันจะสกปรกสักเท่าไรก็ไม่ปฏิกูลนั่นคนเรามีโมหะไม่เห็นตามที่เป็นจริงก็มีเรื่องปฏิกูลเรื่องไม่ปฏิกูลจนเป็นปัญหายุ่งยากลำบากถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วมันไม่มีอะไรละมันไม่มีอะไรถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วปฏิกูลก็ไม่มีไม่ปฏิกูลก็ไม่มีไม่มีทั้งปฏิกูลและไม่มีทั้งไม่ปฏิกูลจึงไม่มีปัญหาเรื่องสกปรกหรือเรื่องสะอาดสกปรกก็ไปตามแบบสกปรกสะอาดก็ไปตามแบบของสะอาดจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยินดียินร้ายแต่ประการใดก็จะรู้สึกได้อย่างนี้มันก็ต้องผ่านมามากความเป็นปฏิกูลทางวัตถุมันก็อย่างหนึ่งความเป็นปฏิกูลทางจิตใจมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งวัตถุสกปรกเรียกวัตถุปฏิกูลการกระทำหรือความคิดนึกความรู้สึกที่สกปรกไม่ถูกต้องเป็นปฏิกูลคือความชั่วความคิดชั่วความชั่วนี่เป็นปฏิกูลทางจิตใจเมื่อไม่มีดีไม่มีชั่วมันก็ไม่มีทั้งปฏิกูลและไม่มีทั้งไม่ปฏิกูลนี่มนุษย์จบลงด้วยความรู้สึกอย่างนี้ลองคำนวณดูเถิดว่าจะสบายเท่าไรจะเบาเท่าไรจะไม่มีปัญหาจะว่างจากปัญหาโดยประการทั้งปวงอย่างไรนี่ยกตัวอย่างมาให้ฟังเรื่องว่าปริยัติที่เป็นไปอย่างถูกต้องสำหรับจะรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเกี่ยวข้องกันอยู่กับชีวิตของตนรู้เรื่องเวลาใช้ถูกต้องรู้เรื่องความกลัวใช้ถูกต้องรู้เรื่องหัวเราะหรือร้องไห้ใช้ถูกต้องรู้เรื่องปฏิกูลหรือไม่ปฏิกูลเสียให้ถูกต้องแล้วก็รู้เรื่องผีอนาคตบางทีมันสิงมันหลอนมันสิงอยู่เสมอผีอนาคตสิงใครแล้วคนนั้นมันจะหวังอะไรต่ออนาคตทั้งนั้นผีอนาคตสิงผู้ใดแล้วผู้นั้นมันจะมีแต่หวังอนาคตหวังอนาคตไม่ต้องการที่นี่เดี๋ยวนี้แล้วไม่รู้ว่ามันจะทำไปทำไมแล้วมันก็ให้เวลายาเป็นกลับเป็นกันอนาคตจะผ่านรู้เรื่องผีอนาคตมันร้อนอยู่เสมออย่าให้มันร้อนได้ทำอะไรให้เสร็จได้รับผลเป็นที่พอใจเจ้าที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้นี่เป็นความรู้ที่ควรจะรู้เรื่องสุดท้ายก็เรื่องสุขหรือทุกข์ไม่มีเรื่องอะไรสำคัญกว่าเรื่องสุขหรือทุกข์ที่จริงมันไม่มีสุขนะมันมีแต่ไม่ทุกข์นะไอ้ทุกข์กับไม่ทุกข์นะความสุขหรือความทุกข์เนี่ย มันมีเพราะความยึดถือหรือไม่ยึดถือถ้ายึดถือก็เป็นของหนักและเป็นทุกข์ถ้าไม่ยึดถือก็เป็นของเบาและไม่เป็นทุกข์ปัญญาพูดว่าเพราะกุศลหรืออกุศลนี่ฉะนั้นมันฟังยากนะผิดได้เลยสุขหรือทุกข์เพราะบุญหรือบาปนี่ไม่แน่ไม่ถูกสุขหรือทุกข์เพราะยึดถือหรือไม่ยึดถือเนี่ยคือถูกและแน่พอยึดถือกันแล้วมันเป็นทุกข์ทันทียึดถือบุญก็เป็นทุกข์เพราะบุญนั่นแหละยึดถือบาปก็เป็นทุกข์เพราะบาปยึดถือบุญก็เป็นทุกข์เพราะบุญดังนั้นสุขหรือทุกข์นี่มันไม่ใช่เพราะบาปหรือเพราะบุญแต่มันเพราะยึดถือหรือไม่ยึดถือไม่ใช่เพราะกุศลหรืออกุศลถ้าไปยึดถือกันแล้วมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละแม้กุศลถ้าไปยึดถือกันแล้วก็จะเป็นทุกข์ตามแบบของการยึดถืออกุศลอันยึดถือกุศลยึดถือกุศลเป็นทุกข์ไปแบบหนึ่งยึดถืออกุศลเป็นทุกข์ไปแบบหนึ่งไม่ใช่เพราะมั่งมีหรือเพราะยากจนนะจะสุขหรือทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่เพราะมั่งมีหรือเพราะยากจนแต่มันก็ยึดถือหรือไม่ยึดถือถ้าจิตมันไปยึดถือความมั่งมีหรือยากจนมันก็ต้องมีความทุกข์ไปตามแบบคนมั่งมีมีความทุกข์ไปตามแบบคนยากจนพอมายึดถือทั้งสองอย่างมันก็ไม่มีความทุกข์อะไรมันไม่ใช่เพราะอยู่ในนรกหรืออยู่ในสวรรค์อยู่ในสวรรค์นั่นแหละพอยึดถือก็จะเป็นทุกข์อย่างยิ่งเหมือนกันอยู่ในสวรรค์นั่นแหละยึดถือตัวเองยึดถืออะไรของตัวเองยึดถือรูปเสียงกลิ่นรสอะไรพอยึดถือกันแล้วอยู่ในสวรรค์นั่นแหละมันก็เป็นทุกข์อย่างยิ่งเพราะมันเป็นทุกข์เพราะยึดถือหรือเป็นทุกข์เพราะไม่ยึดถือไม่ใช่เป็นทุกข์เป็นสุขเพราะว่าอยู่ในสวรรค์หรือในนรกมันแน่นอนว่าไม่ว่าอยู่ในสวรรค์หรืออยู่ในนรกถ้ายึดถือก็ต้องเป็นทุกข์ยึดถืออะไรอะไรก็ว่าก็ต้องเป็นทุกข์พอมายึดถืออะไรก็ไม่เป็นทุกข์ทั้งที่อยู่ในนรกก็ไม่ต้องเป็นทุกข์มันยึดถือแม้ในความเจ็บปวดที่กำลังได้รับอยู่มันก็ไม่เป็นทุกข์ในใจความสำคัญว่าจะสุขหรือจะทุกข์เนี่ยเพราะความยึดถือหรือไม่ยึดถือคนธรรมดาเขายึดถือบุญยึดถือกุศลแล้วก็ลำบากยุ่งยากเพราะเหตุนั้นแล้วก็มองไม่เห็นว่าเป็นทุกข์เพราะเหตุนั้นคำว่ากุศลช่วยฟังดีๆกุศลก็แปลว่าตัดหญ้าคาตัดหญ้ารกรุงรังคำว่ากุศลนั่นควรจะหมายความว่าตัดความยึดถือนั่นเป็นกุศลไม่ใช่ว่าถูกลอตเตอรี่ที่หนึ่งแล้วเป็นกุศลไม่ใช่มันจะต้องตัดความยึดถือทุกอย่างทุกประการใดๆที่มันมีความยึดถืออยู่ออกไปเสียนั่นแหละคือกุศลแปลว่ามันตัดสิ่งที่ควรจะตัดคนทั่วไปรู้สึกว่ายิ่งยึดว่ายิ่งเป็นกุศลยิ่งยึดว่ายิ่งเป็นกุศลยิ่งยึดถืออะไรว่ายิ่งเป็นกุศลยึดถือเงินทองข้าวของยศศักดิ์บริวารยึดถืออะไรต่างๆก็ว่ายิ่งเป็นกุศลยิ่งมีกุศลยิ่งมีบุญแล้วมันก็กัดเอาฉันขอให้มองให้เห็นชัดว่าจะทุกข์หรือไม่ทุกข์เนี่ยเพราะมันยึดถือหรือเพราะไม่ยึดถือเราจงมีชีวิตชนิดที่ไม่ยึดถือปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตามที่ควรปฏิบัติไปโดยที่จิตไม่ต้องยึดถือเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องแพ้เรื่องชนะเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกข์ไม่ต้องยึดถือโดยความเป็นตัวตนหรือของตนสิ่งต่างๆก็ทำไปได้รู้ล่วงไปได้ประโยชน์ก็เป็นไปได้เราหาประโยชน์ก็ได้รักษาประโยชน์ก็ได้บริโภคใช้ซ้อยประโยชน์ก็ได้โดยไม่ต้องยึดถือแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์พอยึดถือเท่านั้นแหละบุญก็กลายเป็นบาปนะพอยึดถือเท่านั้นกุศลก็กลายเป็นอกุศลเพราะมันกัดเอานี่เราไปยึดถืออะไรก็ติดสิ่งนั้นแหละมันจะกัดไปยึดถือความดีความดีมันก็กัดไปยึดถือบุญบุญก็กัดยึดถือความสุขความสุขมันก็กัดยึดถือความมั่งมีความมั่งมีมันก็กัดยึดถือสวรรค์สวรรค์มันก็กัด ไปยึดถืออะไรเข้าสิ่งนั้นมันก็จะลายกลายเป็นอกุศลขึ้นมาคือขัดหวังว่าจะได้รู้จักทำจิตใจไม่ให้เป็นทุกข์คือไม่ยึดถือศึกษาเรื่องไม่ยึดถือนี่ให้มากที่สุดจนเข้าใจอย่างดีว่าเป็นอย่างไรถ้าวางจิตใจไปยึดถือว่าได้ว่าเสียว่าแพ้ว่าชนะว่ากำไรว่าขาดทุนว่าบุญว่าบาปว่าสุขว่าทุกข์ว่านรกว่าสวรรค์นั้นไม่ต้องยึดถือให้จิตใจมันเป็นทุกข์ทำแต่ชนิดที่มันจะควรทำไม่ยึดถือเรื่องได้หรือเรื่องเสียไม่ยึดถือเรื่องทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่ว่าทำดีที่สุดทำดีที่สุดก็จิตไม่ยึดถือเพื่อจิตเป็นอิสระที่สุดมันจึงทำดีที่สุดมันจึงทำได้และไม่มีความทุกข์และทำอะไรได้ทุกอย่างตามที่ควรจะทำขอให้ใช้ความรู้ชั้นเลิศของพระพุทธเจ้านี่ถูกต้องว่าอย่าทำด้วยความยึดถือภาราธานังทุกขังโลเกถือของหนักเป็นความทุกข์ภาระนิเคปนังทุกขังวางของหนักลงเสียก็เป็นความสุขสวดมนต์ที่สวดอยู่ทุกวันนั่นแหละทำไมไม่คิดดูให้ดีพอยึดถืออะไรเป็นตัวตนของตนก็เป็นของหนักแล้วก็เป็นทุกข์พอไม่ยึดถืออะไรว่าเป็นตัวตนของตนมันก็ไม่เป็นทุกข์และก็พอจะเรียกว่าสุขที่จริงถ้าเรียกให้ถูกก็จะไม่เป็นทุกข์พอแล้วหวังว่าจะมีความรู้ในแง่ปริยัติรวบยอดหรือด้านนอกของปริยัติเพิ่มขึ้นทุกท่านจนสามารถที่จะดำเนินชีวิตชนิดที่มีความทุกข์น้อยลงโดยยังไม่ต้องเป็นพระอรหันต์โดยที่ยังไม่ต้องเป็นพระอรหันต์นี่มันเป็นไม่ได้ยังไม่ทันจะเป็นนี่ให้ค่อยมีความทุกข์น้อยลงที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้อย่าให้ผีอนาคตมันหลอกได้ต่อไปเลยดูผีอนาคตมันสิงกันมากเกินไปแต่ละคนอะไรก็อนาคตนี่การบรรยายนี่ก็สมควรแก่เวลาและเรียวแรงของผู้บรรยายขอยุติไว้ตอนหนึ่งอีกเรื่องคู่มือการศึกษาพุทธศาสนาในแง่ของปริยัติซึ่งเราจะต้องพูดในแง่ของปริยัติกันอีก 2-3 ครั้งแล้วจึงค่อยพูดในแง่ของการปฏิบัติปฏิเวทต่อไปในวันนี้ขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทประธรรมกันนักสาธยายทรงเสริมเกิดกำลังใจ ในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมสืบต่อไปในบัดนี้